dwa tygodnie 55-lecie swojego scenicznego, scenicznych dokonań twórczości. Drugim gościem był pan Jacek Marczyński, publicysta, krytyk muzyczny i baletowy. Żegnam się, a Monika Małkowska, dziękuję Grażynie Oczkowskiej, dziękuję i Oli bardzo Kaczkowskiej za współpracę. No i pożegnam się takim dokonaniem, które no już mówiliśmy o nim i mówiliśmy o Niżyńskim. Święto Wiosny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien